цілу ніч, протягом якої село перетворилося на пустку, бо покинув його Данило, не спала дівчина. Чого тільки не передумала, а виходила на одне. Не пробачить Уляна матері ніколи ні за що, що посміла палко цілувати парубка, якого любила вона, Уляна, ніколи ні за що. «Куди ти їдеш?» – обірвав Йов дівочі спогади, і вони спорохніли одразу. Скинула очі на нахабу, перев'язаного її хустиною. «А куди б ти хотів, щоб я їхала?» «Заїдемо до мене. У Ніжині мати моя живе». «Ну ж, і нерозумний ти, козаче. Чого б це я до тебе їхала?» Але спитала перегодя. «А де ж ти живеш?» «Біля церкви». «Сьогодні неділя?» Йов кивнув головою. «Гаразд, поїдемо до тебе». Молодик глянув недовірливо знизу вгору, хотів сказати, та й ти, видно, не з мудрого десятка, бо не догадуєшся, що тебе там чекає, як тільки переступиш поріг, але промовчав, не сказав нічого. Біля церкви чимала юрба. Літургія ще не почалася, люди валом валили. Уляна зупинила коня. «Тітко Євлампіє!» – гукнула. Оглянулася огрядна монашка. «Уляна!» – здивувалася. «Чого ти тут?» Дівчина глумливо глянула на Йова, зірвала з його голови свою закривавлену хустку, побігла, кинувши спантеличеному Йову разом з поводами. «Прощай, Йолопе!» У серце зайшли зашпори. Таке відчуття зненацька пронизало Коницького. За підновленими ворітьми Наталки Розумихи сотник почував себе обпльованим, зганьбленим, знищеним. Коницький з Козельця вправився до Івангорода, і тяжкі думи опосідали його. «Хто ж тебе образив, сотнику? Хто зважився посягнути на твою честь? Наталка?» «Ні, не Наталка. Бо таки винен перед нею, бо таки глибокі борозни поорав на її спині. Не про честь ішлося, коли вона вигнала тебе з двору. Тоді їй було просто боляче, інакше вона не могла. Але потім, коли минуло кілька днів, коли біль утих, невже вона виявилася такою гордою, що не може стерпіти образи, заподіяної їй? Хто вона зрештою? Невже і в звичайних людей розвинене почуття гідності більше, ніж у тебе самого? Скільки разів ображав тебе не жебрачку якусь, а сотника, полковник Божич? Та минав день-два, і ти забував про все на світі, служив, як перше вірно запобігав, догоджав. Забував? Ти думаєш, що забув? Невже ти такий? І не згадаєш жодного випадку, коли полковник збиткувався над тобою. Чому не згадати? Хіба таке забувається? Таке ніколи не забувається. І якби ти, сотнику, помінявся з полковником місцями, то одразу згадав би все. Не забув би нічого. Жорстоко і люто відплатив би йому за його жорстокість. То чим же гірша Наталка Розумиха? Ніколи не поміняєшся ти місцями з полковником, чи сотником бути перестанеш. А Наталка помінялася місцями з багатьма. Полковники їй ані під шапку. Вона мати графа, вона графиня. І, безперечно, не пробачить заподіяної наруги. І правильно зробить. Хто ж усе-таки в цьому винен? Домаха? Баба Домаха теж підставляла спину під канчук. Як же ти зважився замахнутися на стару жінку, яка не хотіла віддавати онуку в лабети розбещеного полковника? Вона ж мала цілковиту рацію. Вона оберігала честь своєї дитини, свою кров. А як жорстоко піджартувала над тобою доля, коли в місто Степаниди підсунула тобі власну дочку. О, тільки тепер ти відчув усю ганебність свого вчинку. Ганебність, коли про дочку зайшлося. А Степанида? Вона ж теж чиясь дочка. Сирота, думав. А виявляється, у неї і батько є, а може ще й мати. А коли б не було? Коли б нікогісінько не було, то ще гірше вона ж сирота. Чого ж ти, сотнику, зрештою, не сотнику, а просто людину, не обстав за честь цієї нещасної дитини, не допоміг, а навпаки намагався упхнути в болото, в гнилу яму, облуди й омани? Де ж тої, сотнику, друзі? Наталка – ворог, страшний ворог, якого конем не об'їдеш. Степанида – ворог, батько її – ворог, баба Домаха – ворог, Данило – ворог. Ти, сотнику, підняв шаблю на Данила. А що він тобі заподіяв злого? Що ловив рибу в ріці, яка протікає через землі пані Аделаїди? Чому ти не уртувався, що розтягають чужі добра? Чому не беріг свої, не доглянув і тих мізерних маєтностей, які ти мав? Але ж Данило Зух, так сіконув по вусі, назнарочно чи ненавмисне? А звичайно навмисне. Не може такий вправний рубака переполовинити вухо, коли не хоче цього. Вухо? Посміховисько з чоловіка зробив, на глузи взяв. І не скажеш нікому. Мовчатимеш, а всі бачитимуть і реготатимуться. Уже й полковник питав, хто це вухо перепаював. Я ж качався від сміху, худобина, свинюка. Виявився ти, сотнику, боягузом, що не віддячив. Віддячив? Не про те ти думаєш, сотнику. Сходи і пробачся перед парубком, бо не він же напав на тебе, а навпаки. І це було б справедливо. Пробачитися? Ні, цього не станеться. Та й слово ж ти дав, привселюдно заявив, що ніколи не подаруєш Данилові наруги над собою привселюдно. Де це було? Ага, на пасіці. Як це можна в присутності посполитих і простих козаків погрожувати сотникові? Як можна? Хто ж усе-таки винен у тому, що ти, сотнику, багато заподіяв людям зла, а зрештою і собі? Хто? А як ти образив Варку? Адже ти любив її. Любив і любиш зараз. Це ж полковник, чуєш? Сотнику, полковник Божич розлучив тебе з твоєю любов'ю. Це полковник підняв твого Канчука над головами баби Домахи і Наталки. Це ж полковник вимагав з кожного сотника по 50 карбованців на презент гофкур'єру полтавцеву. А ти шукав цих самих грошей, де тільки можна їх знайти. Полковник, 50 карбованців із сотника. Привселюдно заявив, що дав на презент 500 карбованців. Але ж то брехня, а лжа несусвітна. Бо тільки 100 дав, адже ти, сотнику, знаєш. Полковник, що ж ти тепер, сотнику, робитимеш? Чим житимеш? Куди ти підеш? На Запорожжя? О, ні. Там знайдуться знайомі твої, яким ти ставив позначки на їхніх закутаних у вертища череслах. Там вони тобі згадають про все, втопчуть у твою пам'ять ногами, щоб не забував. Куди завгодно, тільки не на Запорожжя. Чумаки, посіль. Та коли ти тільки до соляних озер доберешся, то й не щуєшся, як на твою голову із самого неба звалиться остробока соляна брила і розпанахає тобі голову. Ні, куди завгодно, тільки не в чумаки. З чумаками тобі не по дорозі. Куди ж, куди? А може в Сибір? Далеко. Ніхто не дістане. Але й Сибір тобі заказаний. Хіба ж ти забув, сотнику, як виселив ціле село, збунтоване проти полковника, і відправив у Сибір? Полковник дав загад, а ти його той загад виконав. Зігнав людей з насиджених місць. Не зважив ні на сльози, ні на прокльони. А полковник грошики полічив, що йому сенат прислав. ще й похвального листа одержав від сенату, що полковник дуже добре розуміє політику двора і допомагає заселяти Сибір. Полковник. Знову полковник. Тяжкі думи панахали душу, гострими лезами впиналися в серце. Не щувся, як і до порога свого будинку добувся. Важко зліз з коня, зайшов у хату. Дружина. Дружина. Кинулася до чоловіка, почала роздягати. Не дався. Стояла біля вікна, насторожена і настрашена. «Погань, погань», – відзначив сотник і одвернувся. «Як там наш братичок поживає?» – спитала Феліця, щоб хоч цим нагадати, з ким сотник має справу з сестрою полковника, а це не жарт. Однак це запитання розбудило в чоловікові звірюку. «Братичок! Твій братичок одна потвора, а ти друга. Попадись мені, твій братичок, ось зараз під руку я його отак!» Кинувся то на стовбурчиної Феліції і почав душити її за горло. Одначе Феліція виявилася не такою вже і слабкою. Напружила усі свої сили і відкинула сотника так, що той ледве ногами не дістав стелі. «Потвора! Сам ти потвора! А я сестра полковника! Про нас у царському дворі знають, почитають!» Важко дихала. «Почитають. Це ж за що? За те, що батечко твій вішальником був, за те? Сам ти вішальник!» Цього стерпіти було не сила. І розлючений сотник, неначе хижий звір, люто кинувся на свою жертву і почав товкти її, по чому попав. Бив і думав, щоб я не сестру полковнику, не свою дружину, а самого полковника. Ух! Феліця впала, але не заспокоївся сотник. Бив гострими, немов з каменю, носками чобіт. Ех!